او ترتیب کې صورت زاریات پس راوړو مناسبت اخکار دی چې ترقی ده په دعوا کې او ترقی ده په شواهدو کې هلته سلور ذکر کړیو دلته پنځه شواهد په اسباد د قیامت هلته ویلو انما توعدون لصادق فإن الدين لواقع او دلته وی ان عذاب ربك لواقع ما له من دافع اسوک واپس کول نشي هغه عذاب درفستا چې هغه قیامت ته بلدار چې مخکې د کائنات او خلق بیان کو چې اسمانونه او زمکه الله یې دامه پیدا کړی کائنات دلته به فنا ذکر کوي فنا کیږي او خپل وخت باندې درې مداو چلته بشارت ذکر کو دلته تفصیل کوي هغه په لابد د متقین سره سلورم دا چلته د پینځو قومونو د هلاکت بیان وکړو او دلته پینځو د لایلی عقلی ذکر کړي او پینځم دا او چې اثبات د توحید وکړو سورې زاریات کې ففروا الی الله سورې تور کې ووي چې دا سبب د کامیابی دی دا توحید سبب د کامیابی دی دغه سي پدې کې ترقید په زواجرو کې التم زجرو ولیکن دمر تفصیل سره نو دلته پنځلس زواجر ذکر کوي په لفظ د ام سره بل دا چې مخکې ترغیب ذکر کو فذکر دلته موي فذکر فمان تب نعمت ربک بکاهن ولا مجنون سور زاریات کے ام اخر کے ہوئے چین اللذین ظلمو عذاب زنوبا او تور کی باوم ہوئے چین اللذین ظلمو عذابا دون ذالک عذاب دنیا شتے دید پارا او سورت کے دوئی سیدی اول عیسائی او کم درش پوری ادوی متر اخرہ پوری خلاصہ دار چې اول باب کې مشواهد ذکر کې پینځو او بیا به دلیل وحی نقلی ذکر کوي بیا تحویب بشارت مفصل او دویم باب کې صرف زواجر دی هغه پینځلس د پاره د مجرمانو اوم په دغه باندې ممتاز دي د نورو صورتونو نه پنځه شواهد او پنځه زواجر په لفظ د ام سره بسم الله الرحمن الرحیم فالتور گواذه مقام د وحید موسی علی السلام په کتاب مستورن او گوا دے او کتاب لیکل شوی چلوه محفوظ دے فی رق منشور پا خط پرانستی کی پل بیت المعمور او گوا دے او کور چی عباد دے پا ملائکو والسقف المرفوع او گوا دے او چت چڑیر چت اسمان پل بحر المسجور او گوا دے او دریاب سمندر چڑک کلی شوی دی پینځوالو کې مطلب کمال دی ار یو په خپل صفت کې کمال ته رسیدلې کوئی تور په برکت کې پتورې او کتاب مستور لوح محفوظ په علم کې چار صفکی دی او هغه کور آباد شوی یو قول داری چی دی اسمان کی دی دانیز دی او بالکل د بیت الله د پاسا دی بیت المعمور و توی او چکل انا اللہ جوڑ کرده دی نو او یازن ملائک و تلار د منزد د پارا چاغی راووت نو نور او یازر لاړو چاغی راووت نور او یازر وی تر قیامت پورې بداسي په جکم وتړم بیتلی دی بیا داغي نمبر ناراضي او هر روز وتا او یازر دی مانځل خو بیا نمبر ناراضي نذک بیت المعمور په ملائکو سره آباد دی دا په خپل تعمیر کې انتها ته ورسید کمال تک نه او اسمان پو چتوالی کے او سمندر پو بو کے دمرو بو ہر یو کمال دا سنگ گوا دی پدیبان دی چدا قانون دی چکم شے کمال تا ارسی نو زوال بمومی زوال بمومی نو زوال قیامت دے کنا سورہ حجر کی تیرشیو او لم تکونو اقسمتم ما لکم من زوال تاو سوگندونا نکول چو دمونگ دا دنیا دا دا ترقی دیکی و زوال نرازی رازی بگی کنا دا سمر دا دنیا دا ترقی اسباب دی اداو پا قیامت سر ختم شی دا پسگوا دی ان عذاب ربک لواقع چی اقنن عذاب دا ربستا چی قیامت تی خامخا واقع کی گی بان ذکا قیامت وی انقلاب تا قیامت وی بدلی دو تا نو بددار سو بدل شی کنا کوئی تور بنی کتاب مستور بنی بیت المعمور بنی دار سو بدل اگا عذاب و مالو من دافین چنشت غیل رسوک و دفکون کے یوما تمور السما و مورن یاد کا عورد چوب چورلی اسمان پا چورلی دو سران دیچ راوردی کنا نو چورلی با حرکت بکی و تصیر الجبال سیران هوا بلو دیدا غرنا پا هوا کی تمر مر السحاب اوریز پشان فویلو یوم از المکذبین زجر حلاکت تے پا دورت باندے اغا خلق لان چه در اغجن یا اکلاس تے در اغجن کلخا پیغمبران کتابونا عرصی در اغجن کلخا اغا کسانهم پی خوضی اللعبون چاگی پا دے خپل و باطلو کے مشغول دی مصروف تے بلکل اوڑی تے نا یوم یدعون الانار جہنم دعا یاد کا اورز چې دی کبور کلی شي دی لرا دی لرا ور د جهنم ته پورا دی کا چې ورځي یې کنه نو مختلف تعبیرات دي دا غینن کله وته وی ادخل ابواب جهنم ها هو ویل شي هذه النار التي كنتم بها تكذبون دا غور دی چې تاسو به نشتا نشتا دروغ دی دروغ دی دام دروغ جن کلیو افا سحرون حازا آیا دوست چی تاسو وینه نو دا جادو دی دا سحر دی امن تم لا تبصرون او کن تاسو نوینه لانده یه لکه دنیا کیم چی نلی دل نال تا خو نلی دکنا دل تا خوینه کنا اس لوها اوی اللہ چی داخل شیوتا فصبروا او لا تصبروا که صبر کوي کنه کوي نن د صبر وخت نه دی صبر هغه وخت تیر شو سلام علیکم برابر دی پتا سبحان دی صبر او نه صبر انما تجزون ما کنتم تعملون بشکا سزا در کول شي تاسو لره دا عمل چکلیم وو ان المتقین بشارت ذریات کې ویلو کنه بیشکا چه متقیان دی چه زان ساتل دی زان ساتل دیر گران دی کنه خدسنه دا شرک نا دا دنیا دا محبت نا او د مرګرتیا د باطل نه دې ته متقین وي ښا فی جنات و نعیم په جنتونو په نعمتونو کې وي فاکهینا بما تام ربهم اډیر خوشاله وي هغه نعمتونو چې ورکی دی تا رب خپل وقاهم ربهم عذاب الجحیم او بجبکی دی لنا رب خپل عذاب د جهنم نه او بوی ورتا کلو وشربوم خوری اسکے خبری ام کوای خیر دی خبری با کئی فاکیین خوا عدیوی خوراک کی با خبری نکے ولی کوا کنا خوری اسکے هنیئن دیر مبارک دی لازی دونا او دیر مزیدار و خواگ دی دنیا کی خطا سواسی میوی خوڑلی خوگوالی پکی نو خود مجبوری نا خوڑی نو خوگوالی خوبا اسی بھی نیپا دی که خوا دغه حدیث کې راغلی چې کله نا په دنیا کې اول قتل شو نو دا هغه وخت نه د هر شي نه خوګواله کم شو چې بلو شو نو نور کم شو چې بلو شو نو نور کم شو نو اوس په کیسه پاتې شوې ته شخاوره خوګواله خو نشته دنیا کې ښه دا په قیامت کې جنت کې وای هنی ان ډیر خواږه دي دا ستاسو د عمل بدله ده بما کنتم تعملون نفی شفاعت قهری دا پا عمل سره ملاوی متقیئین علی سرر مصفوفت ناس بای پدا سی پالنگونو باندی دا جنت چه قطار پا قطار دی متقیئین ارام بکی ناستوم ارام دی املاستوم ارام دی متقین یواز دانی تکیا وی بس وار دا جنت اغا پالنگو نچی یو یو پالنگ حدیث کی راضی را بشی چی دا حضر موت نا تر شام پوری یو پالنگ دیو می اشتی منزل کی پروت تی خواد اوی دا اغا پالنگو نا دنیا ندی چکیلا باران راغ نو بیا ودان نه تخته نه دی باندې پاسه پرده ده کولاو سوزکه نه ده بن سوزکه ده سرور دی توي فی حجلتن فی الحجلته ها دې پاسه به پورا بادیش وي او پورا مصفوفه وزوجنام بحور عین الله یوزب کدی سران اغا حور د جنت او چې کولا اوستر ګوالدی ولذینا منو دا سوق دی دا کسان چې ایمان راوړ ګورو ته دا ټول په ایمان سره ملاویږي ښا وتباتهم ذریتهم یو دې بشي د دې سره اولاد خپل بی ایمانن په دې ایمان په جوان دی ښا هغه چې ومن صالح من ابائهم و ازواجهم راغلی مخ کې راغلی نمرا صلاحیت ایمان وکنه ها چې ایمان کې پرخ نه کنا ټول ویوځي الحقنا بهم ذریتهم الله یز مونږ ویوځي کو د دې سره اولاد د دې او هر څومره چې په کاته باندې زامن وسی زور پسې تاسو دا ټول به سره ویوځي مرتبه په مرتبه باندې ها وما لتنا من عمل من شيء نبكوا من ذي عملنا شيء كل امرئ بما كسب رهين هر بنده با په خپل عمل کې غاڼي كل امرئ کني کمل نو غبور سري خوشاله وي تن کبد عمل نو پریشان وي راګير وي پکې و خبر دا عمل لا کل امرئن کافرن بما علمن لمن الشرک مرتحنن فی النار و امددنام بفاکحتن اللہوی دیر زیاد زیاد بورکم دیل رامیوی و لحمن مما اشتاون او وخی نمارغانو اگا چی دی سنگا غواری یتنازعون فیا کأسن لاس بلگی پا دی جنت کی پاگا کاسو دا جنت پا پیالو دا جنت کلنگ کلنگ بیخا ما تیدل خونشتا دا لاس بسنگ لگی دا بس جنت خوشحالی دا دا نچه کنی اغلوخی کم دی نو دیو بل نیراک آگی ننا دا دیتا ٹچ مچ وی ٹچ مچ یتنازعون فیها لا لغون فیها نپا کبا دا خبرشتا ولا تاسیم انا دا گناہ خبرخا فیتوف علیم غلمان اللهم گرزی را گرزی با پدی باندی نوکران دا جنت کانم لؤلؤ مکنون نو د دې زر دی ته فکر لاړ شي دا دلته پورتلو کې نوکران نه چې د اخیری تن اساسي بدبویا الله وی نا دا سن دي کانم لؤلؤ مکنون هغه ته وای چې د عمل غلری دي بندې شوی بندې په خپل سیپو کې سپېچې یاري ملګرلار په کې باندې ګل تاسې صفاو سوتر دي دا خو یو قسم سکون شو دا یو قسم سکون شو ولي نعمتونه دي هغه ته فراخه دي نو بل قسم سکون واقبل بعض و ملا بعض يتسالون مخامخ بشي بعضي جنتيان بعض تان تفوسونه بقي دي او بلنا داغه تاسو سنا چیرې دا زیزه ته چارا وستو توبته چې دا زه هم څنګه معلوم کيرونو تاسو سنا وګي قالو بو ان كنا قبل في اهلنا مشفقين یقینا موږ په دنیا کې په خپل کورونو کې یریدون کې خپل کور کې سو کېري په خپل کور خو یې مګم زور اوري داولی مومنان یریگی کنا او داغی خود از رونا دا اللہ یرا نلری کی پار وقت کی او نور یرا و سرنی دا دنیا خود اللہ یرا و سرنی کنا او دا یرا دا ذلت ندا دا دیرلوی نعمت تی دا اللہ خوا سچالا اللہ پا زلک اخپل یرا واچی دا لوی نعمت تی دا جنتیان بوی ومنګا په دنیا کې په خپل کورونو کې یریدون کې فمن الله علينا الله په موږ ډېر لوی احسان وکړ او کان عذاب السموم بچي کړو د عذاب د لګونه لګي اذان له عذاب ده پور سره لګي کنا ها او بیا خاص کر چې دا شنه لرګي و تکې دي او هو اخو تشه لوخړی بیا بنده پریشان کیتن اول ته هوچ لرګې نشته خدالو له درنګې او پکې پرتی کنهخه تش لوګي وې اور وې عزیزه کوي چې خدای دغه نه بچ کړه یو علت دا شو چې یریدوبه دویم علت ان كنا من قبل نذعو یقینا موږ په دنیا کې چې موږ بالا ته आवाज کوو چ خلق با غیر الله تا आवाज کوم مونږ با الله تا आवाज کوم چې الله یا انه هو البر الرحیم بشک الله ډیر مهربان دی او ډیر رحم وال دی ډیر احسان وکوم سره ها دا ولي سوا نو ذم فذکر بیان کا په قران سره بیان بنا پریدی فمان تب نعمت ربی کبی کاہن ولا مجنون نیتا پا فضل لخ پل رب سرم بکاہن نس ترویتی جادوگر او نلیوانے چه خلق تاسی دا دروغ دا غیب و حال وائی سبا بدا چل کی ابل رب بدا چل کی دی تا کاہن وی کنا خوا تا خواگا نہیں کنا عزیز وای لګیا وای عزیز خبر باندې دین پس د واجر شروع کیږي خاص کر پر رسالت باندې او په توحید باندې او په قیامت چې شدی دارسنه انکار کرده ام یقولون بلکی وای دا مشرکان شاعرن چدا خو شاعر ده نتربس به ریب المنون مونږ انتظار کو په زبان دې د موت بس مرګ براشي داس خلکو یې ډیر عمر نه ښا د زمانه صحاده سبب پر راشي ښا مدارک وی خازن وی حوادث الزمان او حادثه الموت ریب المنون دا د موت نوم ده ښا نور اصل کی جدا جدا دی من ویلی شی قطعتا قطع ختمولو تا خوا او ریب خو شکتا ویلی شی نو چی مرگ را شی نو شک مک ختم شی کن خوا قل تربسو ویوتا چی انتظار کوئے کن خیر دے من خسن دی ویلی انتظار کوئے دما موت تا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ وَيَزُمْ سْتَوْسَ سَرَ انتظار کہ ان کے ماں ستاسو عاقبت تا انتظار کو ستاسو عاقبت تا بکار دے چڑیر ناشنا عاقبت تے اَمْ تَأَمُرُهُمْ اَحْلَامُهُمْ بِهَازَا آیا امر کی دے خلق تا دخل عقلنا فدی خبر سر تشاعر و توائے ساحر ورته وای دا به عقلونه وته دا سی وینو ښا دا خو عقلونه ندي هم هم قوم تواغون نه بلکې دا یو قوم دی سرکشه چې مخ کې ویلو کنه اتواسو به وصیت کړل نه الله ویلو چې نه بل هم قوم تواغون دا چې د چا په زړه کې شرک راشي کنه دا غینه دغه خبرې جوړیږي ښا بل څه نه جوړیږي ام یقولون تقولا ایدی بلکی وای دی چوی دا قرآن گورا زان نجوڑ کرنے تقول افتراتا وی کنا خوا دا قرآن وی دا زان نجوڑ کرنے بل لا یومنون نا یقین پی نکی نو زکا دا سی وی کنا ایمان پی نراؤڑی فلیاتو بی حدیث مثلیهیم دیدی جوړ کی کنا چې دی ویدای جوړ کړي نو دیدی جوړ کی را دی وړي یو خبره په شان د دې قران سورته هوته ویلو چې یو سورته فقیرانو ور کنا نو سه تاسو نه کړه چې یو خبره چې قران کې راغلی هغه سره ورې ان کانو صادقین کدی رښتینی په خپل خبره کې چې دا ځان نه جوړي دا زواجر پر رسالت پینکار دا رسالت ذکر شو پس زواجر ذکر کی پا شرک بانده ام خلقو من غیر شین آیا دی پیدا کلی شوی دی پا دنیا کی بغیر دا سشین یو دا مانا دا نا بغیر دا سشین خو ندی اللہ و تخو اغا شیخ خولیو کنا چه انسانا تما سن پیدا کړي فلین ذری الانسان مما خلق نو مې وینا خلم خو چې دې سن پیدا شوه من غیر شی ان خو نه دي من شی ان دې کنه ها یو دا معنا ده ها معنی ډیر جدا جدا دي دویم آیا دې پیدا کړي شوي دي بغیر د خالق نه من غیر شی ان دهریان دي خالق نه مانی او درې معنا اې دې پیدا کړی شي وی دي ابس بغیر د صح حکم نه دې ته به مانځو دا سنوې لغړی مشومان خن دي اسی پیدا شي وی دي احسب الناس و یترکو ام هم الخالقون او کنا دې په خپل ځان خالقان دي په خپل ځان پیدا کړی دي ام خلق السماوات والارض او یادی پیدا کړی دي اسمانونو او زمکا ټوکی اور پوری کوي قران خان چې دا ارض تا پیدا کړی دي بل لا یوقنون بلکې دی یقین کوي دا الله په قدرتونو ام عندهم خزائن ربك یا دی سرا خزانی دی در ربستا چیزی پا کدا کئی چی دی لائق نید نبوتا ام هم المسیطرون یا دی زموار دی که خزانی مالکان خوندی خو زموار بای پا دی باندی ڈیوٹی بای پا دی باندی ام لهم سلمون یستمعون فیم یاشت دی دی دی پارا سیڑے اسمان تا چی وکی دی پاگی که او داغ زینا خبری رانی سی ابی خلق تکی چی دا وکی کی دا وکی پلیات مستمعوم را دی شی اغا وریدون که کنا چی سی وریدلی کنا نو اغا دی راشی بی سلطان مبین پیو دلیل خکارا ام لہو البنات و لکم البنون یا دا اللہ دا پار لون دی اے مشرکانو استاو دا پار زامن دی دا فیصلہ دا چاو ام تسألوم اجرن یا تسوال کے دا دین اے پیغمبر دا سعی وزو فهم من مغرم مسقلون نزید آگے دا تاواننا دران شوی دی بوج با پیراغلینو تاواتی سغختینو خلق بوج راضی کا نخواہ کو لیکن انبیاء و تلنبی ویلو چلاس علکم نوارم ستاسو نوارم ام عندهم الغیبو یاد دی سراد غیبو علم دے فهم یکتبون دی اغیلر لیکن کی دی ام یریدون قیدن یا ارادلر استاد پاراد چل جوڑاولو تدبیر دا تکی فالذین کفروا هم المکیدون فزاغ ځان چې کفر کړی دي هغه راګیر شي پاغه خپل چل کې قائد چل جوړول ته ویلي جوړون کې او مکید هغه چې خپل په کې راګیر شي نه الله وی چې چا چل جوړ کړي بلتا خپل په کې راچول هلاک شوی ام لهم الہ غیر الله یا د دې لپاره مددگار دی بغیر د الله نه سبحان الله یما یشرکون پاک دی الله دا غنه چې دی او سره شریک وي وای یرو کسبم من السماء ساقطن کوینی دا مشرکان یو ټوکړه د اسمان نارا ورزیدون کی چرار وانی پکتا ولا رسیدلنی ادي تو ویل شي چې ګور دې معجزې تو ګور کنه یقولو نوائی با پا جواب کې صحاب مرکوم دا خو وریز دا جخت شوی دا وریز دا ٹکڑا دا انکار بکی دا معجزینا فزرهم پرید دیلرا حتی یلاقو ترغ پوری چی ملاقاتو کی یومهم اللذی فیه یسعقون اغیر وزید قیامت سرا چپاغی کبابی ہو شکلی چیم ذکه اوش پیله په کې د سعقم د کنا چوانه په غوې سوري فسعق من فی السماوات بهوش یا ولش پیله دا یوم لا یغنی عنهم کیدهم شان دا غروت دا چې پیدا ورنه کی دي تا هغه چلونه خپل فریبونه منسوبې خپل زرا فلام ينصرون ان بدی امداد کړی شي وان للذین ظلموا عذابا او یقیناً خاص کرد دی ظالمان دا پارا عذاب شتا دون ذالکا دا قیامت دا عذاب نمخ کے مخ کے اغسو دا دنیا دا مصیبتونا دنیا دا مرضونا دا دنیا دا مصائب دا یادکا ولیکن اکثر ام لا یعلمون لیکن اکثر خلق نپوئی گی اغیوی دا عذاب ندی دا خواسوی دنیا کی دا سرازی خواه وَاسْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ اے پیغمبر صبر کوا د دې په دې تکلیفونو د دې په دې اعتراضونو چې کله سوي کله سوي نو صبر کوا فیصله د خپل رب ته فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا یقینا ته زمونږ په نظر کې ته زمونږ په حفاظت کې ته موږ خپل حفاظت نبار کو نه ابن کثیر وی لا تبالي پروا ما کوا فإنك بمرأة منا زتاوینم کنا تا خپل نظر نه نو باسو وتحت کلاءتنا اتزم دې حفاظت دلاندې لاندې کنا ها وسبح بحمد ربك خپل دعوت چلوا پاکی بیان کا په حمد د خپل رب سره حين تقوم وكل چودري کې مانځتان ومن الليل په وختونو د شپې کې هم فسبحه لله تسبيح ويا منس کوا نفل کوا تهجد کوا او خاص کر و ادبار النجوم رستو دستورنا خلی پیشمانی وقت کی داسی کنا ستوری اکثر پریوزی دغه د عبادت وخت چې هغه هم لاله سجده وکړه او ته هم الله ته سجده کا واخا واخر دعوانا.